Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Złap podwójne szczęście. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 marca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 8 tysięcy zakażeń koronawirusem, 216 osób zmarło. Nowe dane podał właśnie rzecznik rządu. O zielonej energii i zrównoważonej mobilności dziś pierwsza z trzech debat dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Po raz pierwszy w historii bez publiczności w Sanremo rozpoczyna się Festiwal Piosenki Włoskiej. Minionej doby stwierdzono 7937 zakażeń koronawirusem, a 216 osób zmarło. Poinformował o tym w programie w portalu wp.pl rzecznik rządu Piotr Müller. Za chwilę odbędzie się posiedzenie Rady Medycznej z udziałem premiera, podczas której będą m.in. analizowane najnowsze dane. W połowie marca w Radomiu, jak deklaruje totalizator sportowy, ma zacząć działać szpital tymczasowy. Dobiegają końca prace adaptacyjne, spółka kupuje i przywozi sprzęt medyczny. Zdaniem wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła otwarcie szpitala to konieczność, zwłaszcza teraz, gdy rośnie liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusa. Pacjenci covidowi będą leczeni być może tylko w tej części tak zwanego szpitala tymczasowego. To jest na razie tylko przewidywanie. Będzie to zależało również od liczby zakażonych, od liczby wymagających hospitalizacji i od tego, jak to się uda wszystko zorganizować. Jak wskazują ostatnie dane, tendencja liczby zakażeń jest wzrostowa. Pierwsza z trzech debat dotyczących Krajowego Planu Odbudowy rozpocznie się o 13:00. W ubiegły piątek rząd rozpoczął konsultacje społeczne dokumentu, który wskazuje, na co zostaną wykorzystane pieniądze unijne z Funduszu Odbudowy. Pierwsza debata skupi się na zielonej energii i zrównoważonej mobilności. Podczas debaty przedstawiciele rządu i zaproszeni eksperci mają omówić część Krajowego Planu Odbudowy, która dotyczy inwestycji w odnawialne źródła energii, elektromobilność czy transformację energetyczną Polski. Te inwestycje w zieloną gospodarkę pomogą nam również w budowie polskiej konkurencyjności szeregu polskich przemysłów. Mówił premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia konsultacji planu. Poza obejrzeniem debat do 2 kwietnia każdy może zgłosić swoje uwagi do dokumentu. Jesteśmy otwarci na różne propozycje, jesteśmy otwarci na pewne przesunięcia. Jeśli plan zostanie zaakceptowany przez Komisję Europejską, Polska będzie miała do wykorzystania 57 miliardów euro w formie dotacji i pożyczek. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Czeski rząd zdecydował o obowiązku przeprowadzania testów na koronawirusa w firmach. Gabinet Andrzeja Babisza chce też zwiększyć zasiłek chorobowy dla osób przebywających na kwarantannie. Jutro masowe testy mają zacząć się w zakładach zatrudniających powyżej 250 osób. Od piątku testować będą firmy zatrudniające ponad 50 osób. W obu przypadkach pierwsze testy muszą zakończyć się w ciągu 10 dni. Następnie badania przesiewowe będą powtarzane raz w tygodniu. Minister Przemysłu i Handlu Karel Hawliczek przekazał, że testy obejmą ponad 2 miliony osób zatrudnionych w około 10 tysiącach przedsiębiorstw. Czeski rząd przyjął także projekt ustawy dotyczący zwiększenia zasiłku chorobowego dla osób przebywających na kwarantannie. Minister Pracy i Spraw Socjalnych Jana Malaczowa poinformowała, że w marcu i kwietniu wyniesie on 100% zamiast dotychczasowych 60% wynagrodzenia. To jedyny sposób na przekonanie ludzi, aby nie ukrywali kontaktów z zakażonymi i nie unikali kwarantanny lub izolacji w obawie przed utratą dochodu. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. W Sanremo rozpoczyna się dziś 71. Festiwal Piosenki Włoskiej. Z powodu pandemii po raz pierwszy w historii impreza w Teatrze Ariston odbędzie się bez udziału publiczności. Początkowo planowano, aby kilkuset widzów mieszkało w izolacji na statku wycieczkowym, skąd przewożeni byliby autokarami do teatru. Jednak władze sanitarne nie wyraziły na to zgody. Pięciodniowy festiwal będzie transmitowany przez telewizję publiczną RAI. Zwycięzców w kategoriach gwiazd i debiutów wyłonią telewidzowie w głosowaniu elektronicznym i 350 jurorów specjalnych, wyłonionych komputerowo jako próbka reprezentatywna włoskiego społeczeństwa. W tym roku wśród gości specjalnych występujących na estradzie będzie piłkarz Milanu Zlatan Ibrahimović. Z powodu koronawirusa nie mogła przybyć modelka Naomi Campbell. Festiwal wraz z najważniejszymi meczami futbolowymi jest najliczniej oglądaną imprezą we włoskiej telewizji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 100 lat temu rodził się Kazimierz Górski, trener, twórca sukcesów polskiej reprezentacji w piłce nożnej w latach 70. Prowadził polski zespół w 73 meczach, osiągając 45 zwycięstw. W jednym z wywiadów wspominał, że praca z reprezentacją dawała mu wiele satysfakcji, ponieważ była trudna i nietypowa. Jak na zakładzie pracy, czy nawet w urzędzie gdzieś, jest kierownik, ma grupę ludzi pod sobą, on dysponuje, co mają robić i teraz, jeżeli jest atmosfera, to wtedy są wyniki. No mnie się udało stworzyć pewną atmosferę. W związku z setną rocznicą urodzin Kazimierza Górskiego portal polskieradio24.pl uruchomił specjalny serwis poświęcony legendarnemu trenerowi. A teraz więcej w Trójce o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Miły akcent w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Wczoraj dzień przerwy od skoków i wieczorem odbyła się ceremonia medalowa, podczas której zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, a złoto zabłysło na szyi 34-letniego, świeżo upieczonego czempiona globu, który akurat okazał się bardzo refleksyjny. Piotr Żyła. Na tym podium to tak właśnie też tak myślałem, o ile to lat, ile to takiej pracy ciężkiej. Teraz mam taki złoty, nie musiałem polerować tych brązowych, tylko mam drugi złoty, który można powiedzieć równie cenny jak tamten z drużyny. Dziś podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym bieg kobiet na 10 km z udziałem Izabeli Marcisz i Karoliny Kukuczki. Marcisz ruszy na trasę o 13.23. Wieczorem trening i kwalifikacje w skokach kobiet. Druga runda w turnieju WTA w Lyonie nie dla Polek. Katarzyna Kawa i Magdalena Fręch odpadły już w pierwszych meczach. Kawa przegrała z Belgijką Gret Minen 2-5, a Fręch z francuską Fioną Ferro po 3 godzinach gry i wyrównanych 3 setach 7-5, 5-7 i 5-7. Tenisowa czołówka przenosi się do Dubaju. Tam z Australii zmierza również Iga Świątek ze swoim sztabem. Jednak trener Piotr Sierzputowski ma plan, by nie od razu trafić do turniejowej bańki antykowidowej. Przenosimy się do Dubaju, natomiast jeszcze nie będziemy wskakiwać od razu do samego babla, bo też jak człowiek unika tego jak najdłużej, a z drugiej strony też nie chcę bardzo ryzykować, no bo wiadomo, że wirusem tfu-tfu-tfu można się zarazić wszędzie, więc szukamy jakiegoś takiego sensownego, spokojnego rozwiązania, żebyśmy mogli te parę dni przekoczować, zanim skoczymy z powrotem do babla w Jumeirah Creekside, w tym hotelu, gdzie będzie turniej w Dubaju, więc jeszcze nie mamy wszystkiego ustalonego i no spokojnie sobie podejmiemy decyzję. Z powodu kontuzji lewego uda w Dubaju nie zagra liderka rankingu WTA, Australijka Ashley Barty. Turniej ma zacząć się 7 marca. Istnieje prawdopodobieństwo, że Igę zobaczymy na polskich kortach, a dokładnie w Gdyni. W lipcu jej ojciec Tomasz Świątek zorganizuje na kortach Arki turniej WTA z sumą nagród 235 000 dolarów. Sport w Trójce już po południu. Po 17 zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na południu pokaże się słońce. Termometry pokażą maksymalnie od 7 stopni na Suwalszczyźnie, przez 10 w centrum kraju, do 12 na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i w Małopolsce. Na wschodzie dość silny wiatr, w porywach do 50 km na godzinę. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

zamówić utwór. Coś Mars Volta. Tak dzwoni od 6 lat, z tego co pamiętam, nigdy mi się nie udało, może tym razem się uda. I Mars Volta. Do Mars Volta jeszcze dzisiaj wrócimy, a w tej chwili piosenka kolejna, zamówiona przez nasz telefon 22 i 7 trójek. Dzień dobry, kłania się Wieczesław z Michałowa. Czy mógłbym prosić o taką piosenkę pani Szade, No Ordinary Love? Okay. Sade i No Ordinary Love. 22,7 klub UKF małpopolskieradio.pl. No i zgodnie z obietnicą zespół DMA z Volta i The Widow w tej chwili. He's got best in black lungs, made of clove splintered shards. They're the kind that will talk through a wheezing of cars. And I hear him every night, in every pore, in every time he just makes me weak without an answer, free from all the shame. Must I hide? 'Cause I'm never w muzycznej poczcie UKF DMOS Volta. 22,7 klub UKF małpopolskieradio.pl. No i znowu chwila z klasyką. Witch Hunt na przykład, porwanie na czarownicę. A jakby nie było, to Subdivision na przykład. A jak nie, to drzewa, Tree. No i czas na coś po polsku. Dzień dobry, z tej strony słuchacz Jacek z Dzierżeniowa. Młody, ale już długoletni stażem u was w rozgłośni. Czy ja mógłbym poprosić piosenkę Human Polski lub drugi tytuł tej samej piosenki, to jest Dobrze Wiesz. Zespół Human, a właściwie Kostek Juriadis śpiewał po angielsku, ale były dwa przeboje polskie, czyli Polski właśnie oraz Słońce Moje. Natomiast jedną z piosenek grupy Human nagrała w swojej wersji Edyta Bartosiewicz. Nazywa się to Krzyk. No i nie ukazało się na żadnej płycie, ale my to w Trójce mamy, także może kiedyś jeszcze zaprezentujemy. Teraz pani Marta prosi o Aerosmith i I Don't Wanna Miss a Thing. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away. sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with Aerosmith i I don't wanna miss a thing. Swoją drogą muszę gdzieś wydalać swoje zdjęcie z Aerosmith, bo kiedyś miałem przyjemność spotkać się z zespołem. Najpierw na imprezie promującej płytę ich jedną z ostatnich, ale także potem miałem przyjemność robić z nimi wywiad. I to była muzyczna poczta UKF. Dziękuję Państwu bardzo. Za chwilę informator ekonomiczny, ale wcześniej jeszcze Bob Marley. To save the life I live, I'm Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rząd ma dziś przyjąć projekt ustawy dotyczącej przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Z punktu widzenia obecnych klientów OFE będzie się to wiązało z utratą 15% środków, które państwo pobierze w ramach tak zwanej opłaty przekształceniowej. Alternatywą jest pozostawienie środków w ZUS-ie. Tu jednak traci się prawo do dziedziczenia znajdujących się na kontach OFE pieniędzy. Jak pan myśli, co wybiorą Polacy? Bo sporo, 15 milionów Polaków będzie takiej decyzji, taką decyzję musiało podjąć. Tak, no i ja się spodziewam, że jednak większość osób nie podejmie decyzji, co będzie oznaczało, że po prostu ich rachunek w OFE zostanie przekształcony w fundusz inwestycyjny, więc spodziewam się, że jednak większość osób nie przeniesie się do ZUS-u, bo rząd to tak skonstruował i to trzeba mu przyznać, że to jest bardzo uczciwa i bardzo fair postawa, że ten, kto jakby chce zmienić swój status, swoich pieniędzy emerytalnych, musi wykonać akcję, czyli ten, który nie chce nic zmieniać, de facto chce, żeby to dalej było inwestowane na rynku kapitałowym, a nie było zapisem ZUS, nie będzie musiał wykonywać żadnych czynności. Pewnie jeszcze wiele będzie też zależeć od samej kampanii informacyjnej, bo taka też na pewno będzie prowadzona. No na pewno tak, mam nadzieję, że tutaj no, rząd nie będzie odstraszał. No, rząd rzeczywiście ma taką jakby podwójną korzyść, znaczy niezależnie od tego, jak ostatecznie zbiorą Polacy, to akurat rząd będzie wygrany, no bo albo te pieniądze przewędrują na ZUS-u, jeśli większość osób się zdecydowało tam przepisać, co poprawiłoby bilans Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo jeśli z kolei zdecydują się zostać, no to jak pani redaktor wspomniała, będzie 15% podatek czy opłata potrącona, więc będą to wpływy do bieżącego budżetu, więc akurat rząd tutaj ma dość czyste intencje, bo wygra w obu tych przypadkach. W lutym indeks PMI dla polskiego przemysłu wyniósł 53,4 punktu, co oznacza, że wzrósł do najwyższego poziomu od ponad 2 lat. Czy te dane świadczą o tym, że nasz przemysł nie dał się ani wirusowi, ani pandemii? One bardziej świadczą o tym, że się nie daje tej drugiej fali, bo ten wskaźnik PMI to jest wskaźnik nastrojów, czyli mówimy o przyszłości, mówimy o tym, jak dziś menedżerowie postrzegają najbliższe miesiące i rzeczywiście on jest u nas najwyższy od 32 miesięcy. On też rośnie w reszcie Europy, to warto zaznaczyć, że w całej Europie widać poprawę, w Niemczech on już jest powyżej 60 punktów nawet. Ciekawsze jest dla mnie to, że jak się zajrzy głębiej w to badanie, to widać takie zjawisko, że popyt na przemysł nie nadąża za produkcją, jakby na zaległości produkcyjne, to jest taki wskaźnik, wynoszą już 169 miesięcy, to jest najwięcej od kilkunastu lat, od 2007, jeśli dobrze patrzyłem. To jest łączone z tym, nie jest łączone z tym, że nasze firmy nie potrafią nagle pracować, czy pracowników nie mają, czy nie, maszyny się popsuły, tylko bardziej z tym, że są pozrywane łańcuchy dostaw. Mamy bardzo duże problemy w tej chwili z dostawami z Azji, różnych czy części, czy surowców. No i to powoduje, że fabryki choćby chciały, to nie mogą produkować pełną parą. A skoro o pracy mowa, to w resorcie rozwoju pracy i technologii trwają właśnie prace nad ostatecznym kształtem przepisów o pracy zdalnej. Okazuje się, że partnerzy społeczni nie doszli tutaj do porozumienia w tych kwestiach, szczególnie jeśli chodzi o definicję pracy zdalnej i o zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika. Teraz to ministerstwo przejęło i w jego gestii to zostaje, ale takie rozwiązanie jest zapewne potrzebne, patrząc na to, jak teraz w czasie pandemii ta praca zdalna przyjęła się w naszym kraju. No tak, mamy taką sytuację, że przepisy ewidentnie nie dogoniły rzeczywistości. Znaczy my od już roku, bo przecież od marca zeszłego roku bardzo spora część naszych słuchaczy na pewno pracuje z domu. albo na stałe, albo przynajmniej przez większą część tygodnia. No a przepisy my rzeczywiście... Dużo. Tak, dokładnie. My też rozmawiamy dzisiaj nie w studio. I no, przepisy za tym nie było takich przepisów, które regulowały to i rzeczywiście przepisy o telepracy, które gdzieś tam były w kodeksie pracy zapisane, no to nijak się mają do tego, jeśli większość pracowników pracuje na stałe z domu, więc bardzo dobrze, że te przepisy się w końcu pojawią, one są konieczne, bo kilka takich rzeczy jest konieczne do tego, żeby doprecyzować. Musi być jasna podstawa do tego, żeby pracodawcy mieli pokrywać część kosztów pracowników, które on ponosi, no bo przecież ktoś pracuje z domu, to nie wiem, zużywa prąd, być może potrzebuje mocniejszego internetu i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony z punktu widzenia pracodawcy też ważne jest doprecyzowanie, co to jest ta praca zdalna, bo czy praca zdalna to jest praca z dowolnego miejsca, czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś sobie latem pojedzie na plażę i weźmie komputer za parawan, to znaczy, że pracuje, czy jednak nie pracuje, więc takie doprecyzowanie, co to jest ta praca zdalna, jakie warunki powinno spełniać, jest jak najbardziej konieczne. To tym bardziej na to czekamy. Ja też czytałam wyniki badań jakiś czas temu, że nawet co trzecia osoba może zostać właśnie na pracy zdalnej po pandemii, więc sprawa dotyczy wielu, wielu pracowników. A tymczasem rzecznik finansowy ostrzega, że mamy więcej nieautoryzowanych transakcji. Okazuje się, że w minionym roku dostał od klientów 1163 wnioski o interwencję właśnie w sporach dotyczących nieautoryzowanych transakcji i to było niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Z czego to może wynikać? No na pewno przeprowadzamy więcej takich transakcji, więc może to jest jakaś przyczyna. No myślę, że tak, że właśnie to, o czym nawet przed chwilą mówiliśmy, czyli to przeniesienie się pracy zdalnej i też zakupów do internetu i naszej szkoły, uczenia się do internetu i komunikacji do internetu, no to ciemną stroną tego jest niestety wzrost cyberprzestępczości, bo cyberprzestępcy wiedzą, że my tam jesteśmy, że pojawiła się w internecie dużo większa grupa osób, która jest no, może bardziej ufna albo mniej wyedukowana, nie spodziewa się, że może paść próbą oszustwa. W związku z tym oni rzeczywiście się rozbestwili. Liczba ataków, udawanych maili, które proszą o potwierdzenie czegoś albo podanie swoich danych jest zatrważająca. No i myślę, że ta liczba skarg pokazuje nawet nie całą skalę tego zjawiska, bo sądzę, że ono jest niestety jeszcze dużo większej skali niż pokazują te dane, więc możemy tylko do słuchaczy apelować, żeby byli bardzo ostrożni, nie uważnie sprawdzali, kto ich pyta o dane, jeśli mają jakieś wątpliwości, nie zadzwonią do banku, zapytają, czy rzeczywiście bank przysłał im taki e-mail, bo lepiej być zbyt ostrożnym niż zbyt łatwowiernym. No właśnie, bo też często niestety nasze ludzkie właśnie błędy i taka ufność, zbyt duża ufność prowadzi do takich właśnie oszukańczych transakcji, więc ja się też przyłączam do tego apelu, bądźmy bardziej ostrożni. A tymczasem jedyny obraz namalowany przez brytyjskiego premiera Winstona Churchilla w czasie II wojny światowej został sprzedany na aukcji za ponad 8 milionów funtów, za 11,5 miliona dolarów i to rekord w przypadku dzieł tego twórcy, no jedyny obraz, więc i rekordowa suma, ale smaczku dodaje tutaj tej całej sytuacji to, że tę rekordową cenę dostała aktorka Angelina Jolie. No właśnie, no to pokazuje, że wcześniej pewnie też miała dużo pieniędzy, żeby kupić. Ja zawsze jak słucham takich newsów, to sobie myślę, że niektórzy to jednak mają za dużo pieniędzy. Ale to jest szczęście. Ale też okazuje się, że i nasze dzieła sztuki teraz zyskują na wartości i to może być dobra inwestycja. Nawet zainwestować teraz w jakiegoś naszego młodego malarza, prawda? No tak, każdemu życzymy, żeby miał taki obraz, który sprzeda za miliony później. No właśnie. Grzegorz Nowacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dobrego dnia. Wzajemnie, tylko za drażna. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mega jest w tym Media Expert, nie Marian? No, mega, mega, Barbara. Ale i elastycznie. Nawet 60 rat, 0%, 0 odsetek, 0 pierwszej wpłaty i 0 zaświadczeń. Marian, czyli wygodne raty, 0% i sam decydujesz, ile chcesz płacić. No. Elastyczne raty 0 w Media Expert.